Dessa osu Saidan Sori با تو دنیا قسم یه رنگ دیگه است، تو رو دارم برای من همین بس، همه دنیا برام کوچه وقتی دستات تو دست من نیست، تموم خواهشم از تو چیزی غیر از یکی شدم نیست، دنیای ما مثل همه من و تو اینو میدونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، میخوام بخندیم و فقط قدر همو بدونیم. کاری به ما ولی زنگ میزنی تو گاهی به ما، حالا بیا بشینه کنار من سری با کارات بده یه حالی به ما، نگو دوست دارم یه ذره، نگو نباشه زندگی میگذره، آره بدون تو اینو بدون که تو اینه دلمه، نزنی یه ذره دلم آرومه وقتی که تو با منی، این حس قشنگ و دوست دارم وقتی که کنارم، بیا پیشم باش که میدونی بی تو کل زندگی سخته برام، پس بودو دلو مفتی بخر، آخه میدونی که تنگ برام، دنیای ما مثل همه من و تو اینو میدونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، میخوام بخندیم و فقط قدر همو بدونیم. خراب حالا من به جز تو دیگه عشقی ندارم، همیشه فکر من اینه که دستام توی دستاته، دلم تا آخر دنیا تو هر جا باشی همراهته، دنیای ما مثل همه من و تو اینو میدونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، بایی که چقدر خوبه که ما با هم دیگه میمونیم، میخوام بخندیم و فقط قدر همو بدونیم. فقط قطره همو بدونی.